Welkom bij IT-bende 113 van 29 juli 2011 in de box hangen Brenno de Winter, Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. We verwachten Luc Sala en Daapunt zo direct ook nog in de podcast. Bart gaat mij waarschuwen als ze online komen. Brenno, ik kreeg vandaag het idee dat de zaak waar we het laatst over hadden geseponeerd werd. Misschien kan je nog heel even terugpakken op waar het over gaat met de OV-chipkaart en of dat waar is of niet. Ja, je bent wat optimistisch. Inderdaad, ik word verdacht van het manipuleren van een waardekaart. Dat is de overchipkaart. Ik heb daar in het begin dit jaar op gereisd om te laten zien dat die backoffice van TransLink Systems zo brak is als men zijn kan. Mm-hmm. En dat bleek dus ook zo te zijn. Er is heel veel media-aandacht voor geweest. De introductie in de regio Haaglanden is om die reden uitgesteld. Spoeddebat in de Tweede Kamer, nou ja. Van alles en nog wat. En TransLink Systems heeft dus aangifte gedaan van die fraude. Want ze hebben een aantal gevallen ontdekt. En inmiddels ben ik er zelf achter gekomen dat zij ook beeldmateriaal hebben geleverd. Dus ze wisten heel goed om wie het ging en dat dat een journalist was. Mm-hmm. Ja, en dat is nu in onderzoek al meer dan of een paar maanden, waarvan ik dus een maand weet heb. En inderdaad was de verwachting dat er nu wel heel snel een besluit zou worden genomen, wel of niet vervolgen. En dat is nog steeds niet gebeurd. En de OM heeft gisteren gezegd dat ik nog maar een tijdje geduld moet hebben. Maar ja, ondertussen heb ik daar gewoon echt in mijn werk fors last van. Omdat ik gewoon als journalist mijn werk minder goed kan doen. En ik gewoon in een aantal gevallen ook echt ben tegengewerkt. Daar heb ik vorige week van geklaagd met het verzoek om zo snel mogelijk dat in ieder geval uit de wereld te helpen. Nou, daar is nog niet eens een bevestigingsbrief van gekomen, wat bij wet wel verplicht is. Mm-hmm. Dus ja. Maar is het ook niet, is die schade niet al berokkend of zo? Ik bedoel, stel je bent vrijgesproken, dan nog heb je misschien er last van, toch? Ik bedoel, die schade. Je houdt hier natuurlijk wel last van, omdat je gewoon niet meer zo vrij je werk kan doen. Maar nu is natuurlijk het urgente eraan, is zolang jij verdachte bent, kun je gewoon niet vrijuit over dit onderwerp schrijven. En dat is natuurlijk voor een aantal mensen wel erg gemakkelijk. Ja. Ja, want het komt er ook wel goed uit natuurlijk, dat je even een beetje monddood gemaakt bent. Nou, het wordt steeds moeilijker, hè? Want je moet toch heel erg goed opletten nu wat je schrijft, omdat dat mogelijk in je strafzaak tegen je wordt gebruikt. En daarnaast zit je nu opeens met hoofdredacteuren die toch wat kritischer gaan kijken. En ook dat is natuurlijk heel begrijpelijk, maar het is wel allemaal een gevolg van die zaak. Ja, en als je dan ook nog een keer actief wordt tegengewerkt, waarbij RTL Nieuws informatie tot twee keer toe wel krijgt en ik niet. Ja, dan wordt het wel heel erg moeilijk voor mij om mijn werk goed te doen. Dus ja, dat is gedoe. Ondertussen dood ik de tijd met het schrijven van een boek over de OV-chipkaart. Oké, dat is leuk. Daar zullen ze blij mee zijn. Daar zullen ze heel blij mee zijn, want het is ook een boek wat niet zozeer alleen over de feiten gaat, maar gewoon echt mijn verhaal is. Wat betekent nou 4 jaar lang journalistiek onderzoek doen? En wat doet dat met je? En wat gebeurt er met je als zo'n zaak opeens je privéleven binnenkomt banjeren? Want dat was natuurlijk eerder nooit het geval. Eerder was het alleen Brenno die gewoon zijn werk deed. En dan had je daarnaast je privéleven. Maar op het moment dat er een strafzaak speelt, gebeurt er ook van alles in jouw privéleven. En dat is natuurlijk heel bizar. Want ik heb het nog nooit op de man gespeeld. Mm-hmm. En dat komt ook wel vrij hard aan. Nou, dat beschrijf ik in het boek met een paar spectaculaire gebeurtenissen die tot dat moment nog niet in de media zijn geweest. Dus ja, dat wordt wel erg leuk, denk ik. Er zitten elementjes van WikiLeaks in, dus ja, er gebeurt van alles. Oké. En wanneer verwacht je dat het boek uitkomt? Ja, eind september, begin oktober. Ik moet eind augustus alles hebben opgeleverd. Ik ben nu als een ongelooflijk hard eraan aan het werk. Maar ja, ondertussen mis ik wel nieuws. Hè. Er gebeurt deze week weer van alles rond de privacy en de overchipkaart. Ja, dat maakt het dus allemaal heel erg lastig. Ja. Zijn we graag gewoon wel door met de uitrol van dit systeem? Of tenminste, ja, zij hoeven niet te wachten. Nee, nee. Oké. Bart, hebben ze in Finland ook eens een OV-chipkaart systeem? Of is dat gewoon te weinig spoor? Ze hebben in de Helsinki-regio hebben ze wel een of andere kaart die je kunt gebruiken. Mhm. Maar dat is dus lokaal. De rest van Finland heb je natuurlijk alleen bussen. En die een trein. En daar ja, betaal je gewoon in een automaat of bij de chauffeur. Oh. In cash met een bankkaart. En hebben ze plannen? Nee, om het succes van Nederland. Nee, het probleem is ook een beetje dat je in Finland heel veel kleine maatschappijen hebt die allerlei lijnen opereren. Lokaal en interlokaal. En het is dus heel erg moeilijk om al die bedrijven onder die ene vlag te krijgen. Dan denk ik. Oké, dus dit soort perikelen zoals in Nederland geen last van in Finland. Nee. En ja, wat ik al zeg, in Helsinki zelf heb je wel zo'n kaart. En daar kun je dan tijd opzetten of geld opzetten. Mm-hmm. Je kunt bijvoorbeeld voor een week of een maand reizen. Of je kunt per rit betalen. En je geeft van tevoren aan hoeveel zones je doet. En dat is het. Goed. Dus daar... Dat is natuurlijk ook gewoon, dat is ook gewoon super prettig. En zones, ja, dat kenden wij in Nederland ook. Natuurlijk. Ja, het is heel simpel. Er zijn eigenlijk maar 3 zones. Het is heel simpel. Je houdt je kaart dicht bij zo'n apparaat. Het gaat waarschijnlijk met wifi of near field communication. Ik weet het niet precies. En dan geef je aan... door middel van 3 knoppen die op dat apparaat zitten, wat voor reis je aan het maken bent. Oké, dat is wel grappig. Ja, nee, bij ons gaat het dus om in- en uitchecken. Op zich is het trouwens natuurlijk helemaal geen raar systeem wat we hebben uitgedacht. Hè? Alleen de uitwerking is gewoon heel ongelukkig. Maar natuurlijk het concept is best aardig. Dat je ergens incheckt, je checkt uit en je berekent de afstand en dat betaal je. Nou, dat... Ja, hier hoef je alleen maar in te checken. En je geeft van tevoren aan hoeveel je reist. En je kunt tijdens de rit of na afloop van de rit kun je gecontroleerd worden om te kijken of dat allemaal klopt. En zo niet, dan zijn de rapen gaar. Maar de plek van de poortjes in Nederland is ook redelijk vreemd. Wat het natuurlijk moeilijk maakt dat als je op een station even iemand wil ophalen of zo, dat je door poortjes moet. Ja, wij hebben natuurlijk een kind met een waterhoofd gebouwd. Omdat dat er zoveel is veranderd gaandeweg de rit. En er is natuurlijk zo geklungeld om vooral maar door te gaan. En niet meer rustig eens na te denken of we nog slim bezig zijn. En dat is natuurlijk ook waar het gewoon helemaal is misgegaan. En dan, kijk, Helsinki is simpel, want dan heb je het geloof ik over 1 vervoerder. Maar in Nederland hebben we geloof ik 26 partijen die een plasje mogen plegen over een systeem. Nou, iedere ICT'er weet dat als je zoveel belanghebbenden hebt die allemaal zeggenschap hebben, dat het nooit beter wordt. Nee, dat is duidelijk. Heb jij in dit soort systemen ook alles gekeken naar Bitcoin? Want ik wil nu even doorschakelen naar het onderwerp Bitcoin. Daar hadden we het eerder al in de podcast over. Dat het is een systeem om geld eigenlijk digitaal te maken. En met security en dingen. Dus dat moet ook een goed uitgedacht systeem zijn. Heb je daar alles in verdiept in Bitcoin? Ik niet. Nee, nee, geen tijd voor gehad. Want dat werd heel erg populair toen net dat hele verhaal begon te spelen. Dus ik heb een beetje die boot gemist. Maar ik geloof dat ook wel een beetje weer voorbij is inmiddels, of niet? Ja, het wisselt een beetje. Het wordt, sommige mensen die zijn hun bitcoins kwijtgeraakt of zo. En het wordt allemaal niet zo... Er wordt natuurlijk tegenaan geschopt door de visa's en de mastercards en zo. Als zijnde dat niet handig en niet goed en niet veilig. Maar op zich lijkt het toch wel langzaam door te hebben. Op zich lijkt het ook alsof het een goed uitgedacht systeem is. Ik zag net een Bitcoin developer deze week. Die is bij de grens eigenlijk, bij de US. En hij kwam uit China met $600 in cash. En de rest had hij allemaal gewoon als bitcoins beschikbaar. En hij ging werken voor Startpad. Een bitcoin startup. Dus hij dacht, nou, ik heb genoeg aan al mijn bitcoins en ik kan met die mannen kom ik daar wel uit. Dus maar hij is aan de grens teruggestuurd omdat hij maar $600 in cash had. Dus is hij terug naar China gestuurd, die bitcoin developer. Okay. Oh, wat grappig, ja, want ja. Inderdaad, je moet altijd voldoende geld bij je hebben. Ja, maar hij had het in bitcoins. Heb je ook wel eens gezeur mee gehad aan de grens? Ja, hij had het in bitcoins genoeg beschikbaar om gewoon die hele... hij wilde twee maanden op bezoek. Wij zijn bij andere developers, dus bij Startpad. En hij is gewoon teruggestuurd, omdat hij had natuurlijk bedacht van ja, al die Startpad mensen, daar kom ik met mijn bitcoins wel uit. Dat was ook zeker het geval. Alleen bij de US Customs, die agents, die hadden natuurlijk nog nooit van bitcoin gehoord. En die hebben die man gewoon teruggestuurd. Dus nogal sneu. Ja, inderdaad. Want als je met een creditcard doet, dan gaat dat dus gewoon wel goed aan de grens. Ja. Ja, en er is natuurlijk niet veel verschil als je gewoon met z'n allen afspreekt. Ik kan twee maanden overbruggen en die mannen kopen hamburgers voor mij als ik ze bitcoins geef. Is natuurlijk helemaal geen issue. Maar goed. Het zal nog wel de tijd leren of bitcoins wat wordt, of dat er een heel alternatief middel komt. En dan kan je natuurlijk ook zeggen dat zo'n OV-chipkaart of iets anders misschien met zo'n soort betaalmiddel gewoon geregeld kan worden. Want ook eigenlijk een OV-chipkaart is natuurlijk ook een soort alternatief betaalmiddel. Een soort tussenvorm tussen euro's. Een waardekaart, hè? Ja, een waardekaart. Maar die kan natuurlijk ook in bitcoins uitgevoerd worden. Dat zou ook kunnen. Je zou ook zelfs kunnen bedenken dat je die hack zou gebruiken om zeg maar andere bedrijven toe te laten tot zo'n systeem. En waarom zou je dat niet kunnen doen? Ik bedoel, we kunnen nu die kaart kraken, waarom zou je niet legaal kunnen ophogen? Dus daar zitten nog wel interessante aspecten aan wat je ermee zou kunnen doen, maar goed. Ja, maar dat zou dus ook voor een bitcoin systeem. Je zou dus ook zo'n soort concept kunnen uitdenken voor iets wat echt secure is. Tenminste. Er is altijd een tijd, een kraaktijd, die steeds lager wordt natuurlijk. Een soort halfwaardetijd, zal ik maar zeggen. Ja. Ja, als die halfwaardetijd natuurlijk nu ver genoeg weg ligt, dan kunnen we mogelijk zo'n systeem toepassen. En dan moeten we alleen heel goed opletten dat als die halfwaardetijd te snel omlaag gaat, dat we dan een nieuw systeem bedenken. Ja, maar dan mag je nu al gaan denken. Ja. Adobe die is bezig om app stores uit te schakelen. Shutdown. Adobe gaat zijn app stores uitzetten. Adobe is natuurlijk al deel. Eens dat ze er een hadden? Dat is waarschijnlijk. Nou, ze hebben een Adobe Air Market en een Adobe In Market. Adobe Air Market ben ik wel eens op geweest, maar voor de rest is het. Is het geen goed succes. Ze hebben ooit aangekondigd van we hebben overal de Adobe installer. Het update systeem. Mogelijk gaan we third party developers hun applicaties via ons netwerk kunnen die dat verspreiden over computers. Dat is nooit gebeurd. Dat is ooit aangekondigd, maar nooit gebeurd. En nu worden dit soort app stores uitgeschakeld. Dus blijkbaar is Adobe op dit front ook niet zo heel actief. Eigenlijk. En natuurlijk dat de naam App Store momenteel beladen is. Ja. Ik denk dat de naam App Store, dat is daar een patent op rust. Ja, nou ja, Amazon heeft het toch ook tot nu toe gehandhaafd. Toch? Ja, er zijn anderen die hun naam al hebben verwijzigd. Kleinere organisaties. Ja, maar dat maakt het merkrecht nog niet sterk. Hè? Hun merk, zij claimen dat als merk, maar je kunt inderdaad ook zeggen dat het een woord is. Ja, het is een heel generieke omschrijving van wat je doet. Ja, en dus is, ik vraag me af of het een heel sterk merk is. En Apple staat er natuurlijk ook wel onbekend dat zij in het verleden ook nog wel eens woorden van anderen hebben gestolen. Ik noem bijvoorbeeld Cisco met de iPhone. Maar ze zijn sowieso, ze hebben het liefst natuurlijk een trademark op de letter I bij Apple. Maar ja, je kan het gewoon te ver voeren. Ik denk dat App Store, dat als je daar echt de rechtszaken, wat daarom doet denk ik ook Amazon dat. Die hebben daar gewoon, ten eerste is het leuke marketing natuurlijk voor een App Store. Door hem App Store te noemen en daar allerlei publiciteit aan door te krijgen, omdat er tegenaan geschopt wordt. Dus ik denk dat het voor Amazon gewoon een handhaven is in dit geval. Hoewel we bij Amazon ook hebben gezien dat ze eerst read functies in hun Kindle inbouwen, zodat boeken kunnen worden voorgelezen. Maar dan hebben ze al bij het in het software design hebben ze al bedacht dat ze daar tegen aangespoeld gaat worden. En dan hebben ze het één vinkje uitzetten. Mogelijk hebben ze dus voor de App Store ook een alternatieve naam en alternatief ding helemaal klaar liggen. Want ja, zo, dat hebben we eerder gezien van Amazon. Vrij slim. Ja. Hadden jullie voor de rest nog interessant nieuws gezien? Nou ja, toch wel. Ik vond het verhaal uit Noorwegen wel wild. Dat dus bij die bomexplosie het een tijd lang onduidelijk is geweest. Of er was een server van de premier opgeblazen mogelijk. Die hebben ze nu met een kraan uit het pand gehaald. Ja, dat is het gewoon wild. Dat er dus onvoldoende backups waarschijnlijk zouden zijn. Mhm. Dit is, als het een eenmansactie is met alles was sowieso een hele paniekactie die daar is ontstaan natuurlijk. Ik zit nu op dit moment in Zweden dit op te nemen. In een klein dorpje. Ik hoop dat hier niet zo'n man in een schuur bezig is met soortgelijke acties. Maar je ziet wel wat je tegenwoordig als één man op internet en overal alles bij elkaar kan bewerkstelligen. Dus dat is wel. Ja, nou ja, goed. Ja, maar dat was natuurlijk vroeger ook wel zo. Alleen het medium is nu wel wat beter geschikt om zo'n manifest de wereld in te krijgen. Ja. Ja, wat moet je ervan zeggen? Ik begrijp dat de Facebook- en Twitter-accounts echt een week voor de aanslag of zo zijn aangemaakt. Dus dat is echt gebruikt om aandacht te vestigen op zichzelf in dit geval. Ja, dat is ook zo. Dat, ja, goed, dat is heel duidelijk wat voor hem natuurlijk de must is, hè? Ja, natuurlijk. Aandacht. Zich een beetje laten gelden, ja, precies. Een beetje, eigenlijk is het gewoon heel triest, zielig gedrag, maar goed. Ja. Wel met heel verstrekkende gevolgen. Het toont overigens wel aan hoe belangrijk het medium is, internet. Maar ook hoe kwetsbaar het is. Dat zagen we van de week weer. Toen er ergens wat systemen omvielen, waardoor metro's niet meer reden. De hulpdiensten niet meer bereikt konden worden. En het is niet alleen een medium waar iets heel snel op verspreid kan worden. Maar ja, maar dat vind ik ook wel een verhaal van een gebrek aan redundantie. Hè? Iedereen hakt nu op KPN in van dit hadden jullie niet mogen veroorzaken, die storing. Dat is helemaal waar. Maar als het zo cruciaal is om je metro's te laten rijden, hoe kan het zijn dat je maar één systeem hebt? Weet je, als dat dus je bedrijfsvoering, je primaire bedrijfsvoering plat kan leggen. Weet je, dat is gewoon eigenlijk een schandaal. En hetzelfde natuurlijk voor C2000, wat natuurlijk al een omstreden systeem is. En dan blijkt je inderdaad ook zo extreem kwetsbaar te zijn. Ja, dat vind ik heftig. Ik snap ook niet dat er niet cellen zijn of zo, waar dan je binnen de cellen gewoon veilig kan rijden. En dat je dan gewoon op je eigen, zonder communicatie met de rest, gewoon kan zeggen, nou, ik kan nu veilig rijden of zo. Een soort noodscenario zones, zodat je in ieder geval al die zones gewoon los kunnen blijven rijden. Want het slaat natuurlijk nergens op dat je allemaal met elkaar moet communiceren over een tram die helemaal niet in jouw gebied kan komen. Absoluut waar natuurlijk. Ik bedoel, je kunt bij de treinen ook, als de seinen uitvallen, kun je gewoon op zicht rijden. Alleen gelden er dan andere regels op lagere snelheden. Ja, want ik vind het echt bizar dat ze dan helemaal stoppen. Ik denk dat het noodscenario niet op dat technisch gebied moet liggen, maar op organisatorisch van wat. Wat doe je dan? Maak je niet zones? Daar kan je de KPN eigenlijk niet eens voor verantwoordelijk stellen dat die bedrijven dat niet op orde hebben. Ik vind het ook een fout. Ja, er werd zelfs op de stations aangekondigd door schuld van de KPN. Daar kwam het ongeveer op neer. Rijden er nu geen trams? Nou, ja, dat is bijna lastig. Dat is gewoon niet waar, inderdaad. Nee. Het is, het is natuurlijk wat. Incident is geschuld van KPN, maar je hoort gewoon redundantieplannen te hebben. Dat is een no-brainer in de ICT. Goed, dat is niet altijd ook met cloud services en zo. Verbouwen we allemaal alles op één cloud. We hebben wel dat OpenStack systeem, wat nu steeds meer in trek begint te komen. Dat is de HP heeft deze week aangekondigd ook zich aan te sluiten bij het OpenStack platform. Ik weet niet hoe wijs het OpenStack platform is. Ik heb zelf alleen vooral met Amazon Cloud Services gewerkt. Wat is het? Leg eerst eventjes uit voor de luisteraars waar we het over hebben. Een cloud systeem à la Amazon hebben wij al eerder behandeld hier in de podcast. Is een systeem waar eigenlijk je hele image, dus alles virtueel draait. Je hele site of je hele systeem of je hele machine, je robot die iets doet, data verzamelt, kan allemaal in de cloud draaien. Ik neem aan dat de Rackspace is een van de mensen die het OpenStack systeem heeft neergezet. Rackspace is een normale ouderwetse hoster, dus daar kan je gewoon normale machines, dus websites hosten en Windows systemen hosten. Op dit moment zijn ze dus langzaam met z'n allen aan het overstappen naar virtuele systemen. Dat zijn dus eigenlijk virtuele computers die draaien op 1000 computers verspreid. En de zaak is natuurlijk dat als je een Amazon systeem hebt, je hebt een Azure systeem van Microsoft en je hebt, weet ik veel, een Google platform met dit soort hosting, virtuele hosting systemen, dat er natuurlijk, als je wil schakelen van het ene naar het andere, dat er een soort standaard gaat ontstaan tussen al die systemen. En ik hoop eigenlijk, net wat ik zeg, ik heb zelf het OpenStack systeem nog niet uitgetest, maar ik hoop eigenlijk dat OpenStack ervoor gaat zorgen dat ik keuze heb door mijn spul te hosten bij HP of bij Rackspace of bij Google. Stel. Ik begrijp ook dat Dell, Cisco en Intel en Citrix ermee bezig zijn. Citrix is ook heel druk bezig met het network as a service systeem op te zetten. Dus de communicatie tussen al die dingen is vooral Cisco mee bezig. Ja, het mooie is dus dat je dus nu gewoon die vendor lock-in aan het doorbreken bent. En als dus inderdaad maar genoeg grote leveranciers hier ja op zeggen, ja, fantastisch. Weet je, dan ben je zo minder afhankelijk. Ja, je krijgt concurrentie, prijzenslagen. Dan gaat het nog verder omlaag. Op dit moment, in sommige projecten is het goedkoper om bij Amazon een EC2 of een S3 combinatie aan te schaffen. Is in vele gevallen goedkoper dan zelfs een server hosten of kopen of leasen bij Rackspace of andere ja, centra's in Europa. Het kan dus ook zijn dat die centers die we nu allemaal zien van KPN in Amsterdam en zo, dat die voor een deel zich gaan ommorven tot virtuele systemen. Of dat er in Groningen een gigantisch Google Center wordt omgedoopt in een soort OpenStack systeem. Google is overigens doet op dit moment niet mee aan het OpenStack systeem en ook Amazon niet. Amazon heeft natuurlijk een gigantische, die loopt gigantisch voor met zijn EC2 en S3 systeem. Maar wat ik vind het ook heel goed dat er mogelijk een soort cloud switch optie ontstaat, zodat je ook heel snel kan schakelen mocht je HP cloud down gaan. Want we hebben gezien dat de Amazon cloud ook wel degelijk down kan. Dat er dan mogelijk geschakeld kan worden naar de Dell cloud. Ding. Of dat je mogelijk zelfs altijd twee als groot internet presence altijd twee virtuele systemen hebt draaien, identiek, eentje bij HP en eentje bij Dell of eentje bij Cisco, zodat je als het uitvalt in ieder geval kan schakelen naar die ander. Maar de grap is toch van een cloud dat het over zo verschrikkelijk veel verschillende computers gaat en verschillende datacenters. Niet alleen binnen een regio, maar internationaal of intercontinentaal. Mm-hmm. Dat het systeem in principe nooit down kan gaan. Ja, maar dat hebben we dus bij Amazon gezien. Dat daar kies je zelf een regio. Dat doe je vanuit juridisch oogpunt. Want daar komen natuurlijk weer andere dingen bij kijken. Je kan bij Amazon kies je een datacenter in Ierland. En dan weet je dat je content onder het Europese recht valt. En dat je data dus daar is. Als je natuurlijk dan een storing hebt, dan kan je natuurlijk niet hebben dat je data naar Amerika verplaatst wordt. Nee, dus dan moet dat je wel... kan ik me voorstellen. Maar er zijn toch meer, hopelijk, meer fysieke plekken in Europa dan alleen Ierland. Nou, er komt steeds meer. Maar in Amerika zijn er meerdere fysieke plekken. Maar voor zover ik weet, in ieder geval bij Amazon, is er maar één, plek, zal ik maar zeggen. Dus... Ik ga even kijken. Sowieso, dat hele cloud systeem staat denk ik nog een beetje in de kinderschoenen. Mm-hmm. Dus daar moet nog wel het een en ander aan verbeterd worden. En dit is dan inderdaad een van de dingen... Nou ja, je moet misschien gaan afvragen of je moet blijven afvragen of de cloud de meest slimme en veilige manier is om altijd om te werken. Ik bedoel, het is natuurlijk superleuk en zo, maar ja, weet je. Nou ja, als je trams gaat stoppen, zo waar we nu hierop zijn gekomen via natuurlijk dat de trams opeens niet meer gaan rijden omdat KPN een modempje uit laat vallen. Nou ja, maar of jouw data opeens bij organisaties ligt waar je het echt niet wilde hebben. Ja, maar dat is mogelijk weer een kwestie van encryptie. Je zou kunnen denken dat je jouw image zo encrypt dat je het, ja, laat ik maar zeggen, als een TrueCrypt file in de cloud hangt. En dat je dus zelf volledige controle hebt over die data. Ik denk dat het systeem van Dropbox, dat je data dus ongeëncrypt ergens op een grote server bij Dropbox staat. En dat ze gewoon de FBI inzicht geven in jouw files. Het is niet een houdbaar model. Dat is nu. Nee, maar het is wel de realiteit voor bijvoorbeeld heel veel gemeentes die allemaal hun raadsleden iPads geven. En dan gaan we zeggen, ja, dit zijn vertrouwelijke documenten. En dan staan ze volgens wel op Dropbox. Neem bijvoorbeeld de gemeente Nijmegen, waar dat dus zo was. Oké. Okay. Ja, hallo. Ja, hi. Luc. Ja. Oh, sorry. Ja, ik heb niet aan jullie. Nee, ik heb een feest morgen, dus er lopen hier 30 man te feesten. Ja. Sally komt ook. Oh. Nou, nee, dat moet allemaal. En er gaat regenen, dus er moeten tenten gebouwd worden en dat soort dingen allemaal. Dus ik heb niet zoveel tijd. Ik wou eigenlijk iets met jullie delen in dit kader. Ik heb dus hier een feest en ik heb dus die 6.500 programma's. En die wou ik dan via een, zo'n ding heet de NAS-server, geloof ik. Van mm-hmm. Netgear. Zo'n servertje. Dus ik heb zo'n dingetje aangeschaft. Nou, ten eerste blijkt je dat je daar ongelooflijk weinig vrijheid in hebt. Want je kunt er een tweede harddisk in stoppen. Maar dan gaat die wel automatisch... Gaat hij dan er een mirror van maken? Terwijl ik eigenlijk gewoon 4 gigabyte of 4 terabyte wilde hebben. Maar goed, dan moet je erin kruipen en dan moet je weten wat de IP-nummers zijn. Nou ja, goed, dan op een heel moeilijk niveau. Maar wat opviel bij zo'n product is ten eerste dat ze zeggen allerlei functies zijn onder Windows 7 niet operationeel. En tweede waar ik tegenaan liep, dat is leuk, hè, want het ding wordt nieuw verkocht bij Mediamarkt. En de tweede waar ik tegen op liep was dat ze voor de handleiding flash eisen. Nou heb ik op een of andere manier een aantal XP-computers die absoluut geen flash willen hebben. Wat ik ook doe, herinstalleren, eraf halen. En een aantal apparaten van Apple die dat niet willen. Ja, goed. Ja, maar die willen het systematisch niet. Maar deze Windows, er zit iets fout in en dan weet ik van wat. Ze doen het niet. Waarschijnlijk nog SP1 of SP2, weet ik van wat. Ja, come to the point. Dus ik ben nu al 2000 bezig dus om op een laptopje die NAS aan te sturen, zodat ik dat kan zien hoe ik dat moet installeren. Dat is een heel probleem. Mm-hmm. Maar nou wat anders. Het blijkt, dat is een hartstikke leuk systeem, want in feite zet ik mijn NAS, kan ik openzetten voor iedereen. Ja. Maar vooral voor de organisatie Netgear. Die heeft dan, dat heet mystora.com, daar moet je op inloggen. Het systeem werkt als volgt. Je moet vanuit je lokale systeem moet je inloggen op hun server. Via het internet. En dan sturen ze je terug en dan zeggen ze, oké, je kunt op de lokale IP, ze rerouten de IP. Maar in feite hebben zij dus totale toegang tot mijn 2 terabyte aan gegevens. Wow! Interessant, hè? En hoe is niet per se waar, want zij zijn natuurlijk een port redirector die probeert, je kan natuurlijk niet iemand die, als ik aan jou wil connecten, heb ik het probleem dat ik niet weet welk IP-nummer jij hebt en welke poort jij voor mij openzet dwars door jouw router heen. Maar dat weten zij wel. Dat is omdat wij gebruiken hun als intermediair, maar op dit moment via Skype gebruiken we mogelijk ook iemand als intermediair. Ja, de intermediair, dan is het end-to-end encrypted. En waar het punt hier natuurlijk is, is dat zij regelen inderdaad die toegang. Met een vordering op zak hebben zij weinig keus dan die toegang gewoon aan een derde partij te geven. Of je nou wel of niet dat wil. Mm-hmm. Ja, dus het betekent dat als de FBI zegt, ik wil even toegang hebben tot wat meneer Sala op zijn servers heeft staan. Nou is dat 2 terabyte, dat trek je er ook niet zo af. Op zich is het hartstikke leuk. Want het is voor hebben, toch? Wat? Ze kunnen er misschien wel bij, maar ze hebben nog steeds een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Ja, maar dat moet ik opgeven. Ik kom niet terug. Het is dus zo'n raar systeem. Ik moet inloggen op www.mystora.com. Dan moet ik mijn naam en mijn wachtwoord geven. En dan word ik teruggeroet naar mijn eigen machientje. En waarom is dat? Omdat dit systeem toelaat dat je waar ter wereld ook die 2 harde schijven kunt benaderen. En dat is ook hartstikke leuk. Want voor mijn doel, waar ik uiteindelijk mijn 6000 programma's toegankelijk wil maken voor mensen die bij wijze van spreken dan even een paswoord krijgen. En als beheerder, dat is allemaal goed geregeld, kan ik dan een paswoord geven aan iemand die zegt, oké, u mag die file eraf halen. Hè? Noem maar wat. Dus ik kan deliveren, een soort FTP-achtige toestanden. Of dat gaat werken is een tweede, want het zijn files van zeg maar gigabyte. Nou, dat trek je niet zomaar eventjes over natuurlijk. Maar goed, gegeven de toestand dat het internet sneller wordt enzovoort, gaan we dat misschien allemaal krijgen. Maar mijn zorg is een beetje eigenlijk dat ik in de handen van Netgear, ik ken dit bedrijf niet, ik weet niet waar ze zitten, wat ze doen, mijn data geef. Ja? Ja. Ga mij nou maar eens niet vertellen dat ze er niet bij kunnen. Dat geloof ik niet. Daar zit een mannetje die overal bij kan. Hij heeft mijn paswoord, hij heeft mijn toestanden, hij kan, zolang ik dat ding hier aan heb staan, en dat staat dag en nacht aan, ja. Dat vind ik, want we hadden het net over inderdaad over dat je speciaal je data in Ierland neerzet om onder het Europees recht te vallen. In jouw geval zet je waarschijnlijk dus je naam en wachtwoord voor de toegang tot je systeem op een Amerikaanse site ergens bij Netgear. Ja. Ga vanuit even dat Netgear inderdaad een Amerikaanse bedrijf is. Of een Chinese bedrijf. Een Chinese overheid. In ieder geval, ja, ik lijk mij ook redelijk zorgen. Dat moet je inderdaad mogelijk helemaal niet doen. Nee. Het is alleen zelf een beetje moeilijk om dit soort dingen in eigen beheer op te zetten natuurlijk. Luister, dus het is vanuit de gebruiker, hè, redelijk safe. Ja, ik kreeg dat boek en ging kijken. Ik dacht, oh mijn god, als mijn routertje het niet doet, weet je wel, want je hebt dan allemaal routers. Nee, je moest dan een router hebben. Nou, goed. Verdomd, het werkte allemaal. Hij ging zichzelf mirroren. Allemaal prima, ja. Op zich is dat dus een redelijk product. Alleen een paar slimmigheidjes die ze erin gebouwd hebben, werken dus niet onder Windows 7. Dat wil zeggen, je kon dat ding ook nog uitzetten, wat eigenlijk heel verstandig is natuurlijk, want om een harde schijf. En ik hoorde net van mijn leverancier, mijn ding is dat de 2 terabyte schijven niet zo betrouwbaar zijn blijken te zijn. Heeft iemand anders daar informatie over? Nee, ik heb een server draaien met 2 terabyte schijven, redundant. En die zijn al 2 keer kapot gegaan in anderhalf jaar tijd. Ja, ik hoorde dat van mijn mannen. Hij zegt, ik heb wel 20-30% uitval. Na een paar maanden, poef. En ik heb zelf van HP... Is dat dan mogelijk? Wij hebben zelf heel veel 2 terabyte schijven geleverd van Western Digital. Volgens mij hebben we er van de 50 één stuk. Oké, nou ik heb dus wat verhalen gehoord dat daar dus... Het kan Samsung zijn, het kan een ander merk zijn. Maar goed, mijn zorg is dus een beetje van, hallo, hartstikke leuk bedacht. Iedereen kan met een paswoord kan op dat harde schijfje kijken. En als het om kleinere bestanden zou gaan, is hartstikke leuk dat is ook geregeld. Familiealbums en andere albums. Dus eigenlijk, je hebt je eigen Flickr dingetje kun je hebben. En 2 terabyte is toch al wat. Maar dat probleem is toch een beetje lullig, vind ik. Ja, dat je dus uiteindelijk... ik vind het ook, want je praat over inloggen. Je hebt, in de praktijk heb je heel vaak gezien dat door middel van een soort JavaScript hacks via een andere site of zo, dat als ik jou een link stuur en jij klikt erop of jij logt daarin, dat ik zou ik maar zeggen, dus de data van die sessie waar jij aan het inloggen bent kan kopiëren naar een ander domein en dat ik daar dus eigenlijk die data kan storen en dan kan ik dus zonder dat Netgear er ook maar iets mee te maken heeft, als ze een fout hebben gemaakt, kan ik dus in theorie wachten tot iemand inlogt op jouw systeem. Die data afpakken en mezelf toegang verlenen. Ja. Dat is inderdaad nogal zorgelijk. Je zou eigenlijk willen ook dan in zo'n systeem dat je ziet aan de hand van IP-nummers wie toegang tot jouw systeem probeert te krijgen. En dat je dus eigenlijk zelf kan besluiten, hey, dit is inderdaad Kees en dit is Klaas en dit is van alles. Brenno is even weg. Is even afgeleid. Maar ik denk dat zo'n systeem niet alleen vanuit Netgear, maar ook vanuit hackers gevaarlijk is. Ja. Maar goed, iedereen koopt die dingen, want ze staan in rijen bij de dingen. En ik denk dus... Je hebt het toch alleen nodig als jij NAS wil bereiken buiten je eigen netwerk. Nee. Ik kan niet vanuit mijn PC hier. Dan moet ik eerst naar www. Hoe heet dat ding? Ja? Nee, dat hoeft niet. Ja, dat zeg je. Dat is zo, zoals zij zeggen dat het moet. Je ingelogd als mystère. En dan verken mijn Stora-mappen. Ja, dan ga je naar www. Ja. Maar... Wacht terwijl Quick Connect de status van uw verbinding vaststelt. Dus hij gaat absoluut kijken. En dan stuurt hij hem terug. Dan zegt hij, dat is hetzelfde IP-nummer als waar je zit. Dus ga daar maar kijken. Ja, want de manier waarop ik eigenlijk werk. Ik kijk op www.192. Ja, niet? Ik kijk naar mijn eigen nummers. Ik ken Netgear persoonlijk niet. Ik heb zelf een Synology NAS. En binnen je eigen netwerk gaat dat heel anders. Je maakt gewoon de Windows shares aan. Of Linux of Mac. Ja, nou, schijnbaar dit niet. En ik kan wel uit kunnen vinden. Maar goed, ik moet nu eventjes... En dat valt natuurlijk ook tegen. Je hebt nu verhaast, want als je die data ook nog moet kopiëren... Dan, nou, die er staat al. En dat werkt dus met, zeg maar, per uur met een 50 gig. Dus 2 terabyte, dat staat hier allemaal te rammelen. En om de 3 uur, dan is het natuurlijk weer een stroomstoring in dit verhaal. En ik zie bijvoorbeeld nu niet, ik zou het nu moeten zien... Mijn bestanden, mijn video's. Nou, mijn documenten ook niet. Niks erop. Staat niks op. Mijn video's, helemaal geen fuck. Oké. Okay. Nou goed. Mijn bestanden. Nou ja, goed. Ik ga dan wel uitzoeken. Ik vind het wel interessant dat iedereen inderdaad, als jij zegt dit wordt massaal gekocht, dat er weer via een omweg weer ergens een security en ook juridisch gat aan het creëren zijn. Ja. Luisteraars Fred weet te melden dat wij niet doorhebben dat er een officiële Apple Store komt. Want we hadden het vorige podcast over Microsoft Stores. Maar er komt een officiële Apple Store volgens geruchten die toch wel heel erg sterk zijn. Er wordt ook weer tegengesproken in het Hiersgebouw aan het Leidseplein. Dat zit er zo erg in dat daar zou komen. Ja. Dat is ook logisch. Ja, het zou dit jaar opgeleverd worden. Ze zijn nog druk bezig. Andere mensen zeggen, ja, als er ergens een Apple Store komt, komt er zo'n groot zwart doek omheen te staan met groot www.apple.com enzovoort. Dat is op dit moment helemaal niet het geval. Het is een beetje slordig opgehangen doeken, op elkaar gestapeld hekwerk, posters, troep. Het ziet er nogal troepig uit. En uit die overweging wordt gezegd van... Dat is niet Apple-like, niet Apple-achtig. Dus er komt een ander bedrijf in het Hiersgebouw. Nou, er zijn dus twee stromingen van mensen die zeggen van... het gebeurt wel of het gebeurt niet. Vanuit Apple hebben we nog geen officiële melding gezien... dat er een echte Apple Store in Amsterdam komt. We zagen ook deze week dat er een... Een hele aandacht was voor fake Apple Stores. In China zijn in de city of Kunming is een complete Apple Store, echt een hele grote. Ziet er heel uit. Nee, het is zelfs erger. Er zijn er 5. Zijn er ondertussen 5 ontdekt? Ja, het is. Ja. Het is bizar, ik heb foto's gezien. Ze hebben daar echt gewoon heel net en heel super een Apple Store nagebouwd. En de mensen kunnen daar ook gewoon echte Apple spullen kopen. Ze krijgen alleen geen bonnetje. Dus als je een, de mensen kopen daar gewoon voor, zag ik hier dan één case. Die heeft 21 170 dollar besteed aan een aan Apple spul. En ik krijg gewoon geen bonnetje. Die krijg, ja, er is iets mis. En die is er dus later voor terug geweest. En dat heeft dus getriggerd dat die stores ontdekt zijn. Of tenminste ontdekt. Dat er dus aandacht voor is. En er wordt dus gezegd van ja, ik mag mijn winkel toch inrichten zoals ik wil. Zegt zo'n Chinese ondernemer. Ja, ja, ja. En als er geen die rechte kwesties in China natuurlijk helemaal... ja. Goed, jongens, ik moet verder. Spijt me. Ja, hey, doei, succes. Daar. Doei. Goed. Ja, voor de rest was er niet zoveel nieuws deze week. Het is vrij stil. Ja, het is zomer. Podcasten slaan aan, zag ik in het nieuws. Wordt steeds, er wordt meer gepodcast dan getwitterd wordt. Alleen er is weinig aandacht voor. Nou, dat blijkt ook wel. Wij zijn natuurlijk nog steeds bezig. We gaan zelfs in Zweden vanuit ons vakantieplek door. Even kijken hoor, daar ondertussen nog niet ontdekt. Ja, ik had nog wel nieuws. En wat ik interessant vond, er is een man die heeft Kazachstan helemaal eigenlijk... Hij heeft 500 uur of zo heeft hij in kaart brengen via Google Maps, via zo'n tool die via Google Maps beschikbaar is, heeft hij... Dus eigenlijk heel Kazachstan in kaart gebracht. En want hij kwam uit Kazachstan en er was helemaal niks te zien. Of er was helemaal geen wegen of niks aanwezig in Google Maps. En hij heeft dus dat gewoon als een project op zich genomen. En is gewoon 500 uur heel Kazachstan gaan mappen. Mogelijk met wat hulp van langzaamaan mensen die meededen. Maar dat vind ik wel grappig. Dat dus één persoon nu eigenlijk heel Kazachstan op de kaart heeft gezet. Binnen het Google Maps systeem dan. Maar ik neem aan dat er dan in andere mapsystemen ook weinig bekend was over Kazachstan. Het is toch niet een heel kleine provincie. Nee. Dus bizar dat het... wat is het? Is het een provincie? Het is meer een land. De ninth largest country in the world. En dan staat het niet op de kaart. Het is grappig dat dan een jongen van 23 500 uur gratis gaat werken. Om dat dan maar te doen. Omdat hij het gewoon bizar vindt dat zijn land niet op de kaart staat. Ja, nog niet. Nee. Ja, goed. Alles is een kwestie van tijd. We zagen deze week een study. Internet Explorer users are dumber. Dus... Ik ben een beetje bang dat ik gebruik vrij veel Internet Explorer. Ik ben altijd een groot fan geweest. Het is, bij mij hebben Firefox en Chrome en dergelijke nooit echt kunnen bekoren. Maar Internet users het een IQ below average. Ik ren echt gillend weg van Internet Explorer 9. Ja, dat is inderdaad wel, ik vind het ook wel een beetje vaag ding. Het is sowieso vaag dat hij nog steeds niet op XP is en dat het gewoon ook niet gedaan wordt. Dat ik overal Chrome frames zie geïnserteerd worden in Explorer 8. Om dan maar HTML5 te draaien. Ik vind het nog steeds een misser van Microsoft. Maar ja, aan de andere kant zag ik ook van Microsoft dat... Ik weet niet of ik dat op de lijst had gezegd, maar er is echt van... Elk device wat op internet zat was vroeger 98% een Microsoft device of een Microsoft software control device. In 3 jaar is het teruggebracht naar 50%. Dus nu op dit moment is 50% van de devices op internet een Microsoft device. En ze zijn dus eigenlijk heel hard aan het verliezen op het front van internet. Dus misschien... Is het ook wel logisch dat ze zich niet meer verdiepen in Explorer 9 voor XP en gewoon het maar laten gaan? Omdat er natuurlijk hun marktaandeel toch al aan het kelderen is in het kwadraat. Ja. Misschien hebben ze het schip al laten zinken zonder het de wereld... Nou, ik denk dat het wel belangrijk voor ze is. Maar dit is wat ze noemen de innovators dilemma. Hè? Als je op een gegeven moment marktleider bent, kun je alleen maar groeien voor je aandeelhouders. En ondertussen komen de nieuwe technologieën van onderop die gewoon elke keer een stukje markt inpikken. Ja, ze hebben gewoon een aantal toch gewoon te laat ingezien. En dat is wel pijnlijk voor ze. Ja, het zakelijk circuit heeft nog steeds 75% van de PC's is Windows XP. Dan kan je natuurlijk zeggen dat is dom en achterlijk. Maar dat is een feit. En dat je daar dan gewoon mensen voor straft door geen Internet Explorer 9 uit te brengen voor de users met HTML5. Ja, ze gaan niet allemaal meteen hun XP-machine verruilen voor een Windows 7-machine, terwijl ze nog, hoe heet het, exact voor Windows draaien of weet ik veel wat. Alles wat niet meer functioneert op een Windows 7-machine, 64 bits. Ja, bedrijven kunnen technisch of financieel niet overstappen. Oké, okay. Dat is duidelijk. Ja. Maar Internet Explorer 9 is ook niet echt een killer app. Nou, ik vind HTML5 is natuurlijk een killer app. HTML5 is dat wel, ja. Maar Internet Explorer 9 is geen reden om XP de deur uit te doen. Nee, maar HTML5 mogelijk. Er komen natuurlijk steeds meer. Voor een alternatief. Er zijn zat andere browsers. Een ja, browser maar is gratis, is altijd gratis geweest en zal altijd gratis blijven. Ja, mogelijk is dat gewoon ook de. Maar dat betekent dus dat je mensen, dat het zakelijk circuit allemaal op Chrome of Firefox overstapt. Opera. Ja, geen idee. Een raar beleid. De Logitech krijgt eigenlijk meer Google TV-boxes terug dan dat ze leveren. Oh. klinkt niet echt best. Dat klinkt als een soort wonderbaarlijke boxjes vermenigvuldiging. Ik bedoel, je stuurt er één uit en krijgt er twee terug. Ja. Nou ja, zo wordt het hier gebracht in de medium. In ieder geval is het niet echt best. Is dus het omdat Google TV je niet aanslaat? Of omdat providers, content providers niet meewerken? Of omdat de hardware slecht is en wordt teruggestuurd? Wat is de reden? Je hebt het artikel mogelijk een blik waardig gegund? Natuurlijk. Ik begrijp dat het inderdaad gewoon niet echt aanslaat. Dat het wel functioneert, maar dat het dus niet stuk is. Maar dat er gewoon geen niks te zien is. Of tenminste niet genoeg content is. En de prijs is al verlaagd. En dat helpt ook al niet natuurlijk als je gewoon geen goed content hebt. Of geen, ja. Nee, ja, een hoop aanbieders werken niet mee, heb ik inderdaad ook begrepen. Nee, dus dat slaat gewoon niet echt aan op dit moment. Er zijn natuurlijk wel trends gaande. De DVD-verkoop van Walmart in Amerika is echt aan, super aan het kelderen. Ze hebben ook een Voodoo of zo, V-U-D-U, systeem zijn ze aan het uitrollen om zelf dan maar dat te compenseren. Dus op die manier, er komen natuurlijk wel allerlei films en content, streams en allerlei alternatieve manieren om data naar je toe te trekken komen op de markt. Dus ik denk dat het net te vroeg was of zo. Want het gaat wel gebeuren dat alles gestreamd en gedownload enzovoort wordt naar je device. iPhone 5 is de tweede week van 6 september te koop, schijnt het. En belangrijker deze week, MS-DOS is 30 jaar, het bestaat 30 jaar. In de glorie. Hadden we nog maar DOS. Ja, ik vond dat altijd wel, ja, het had toch wel een bepaalde charme inderdaad. Ja. Ja, we hebben gelukkig nog de commando. Ik denk ook aan deze kant met weemoed terug. Ik weet nog de eerste keer dat ik op een DOS-machine kwam van een systeem zonder subdirectories, dat ik echt me 5 keer moest afvragen wat het commando CD ook weer was. Dus zo oud begin ik al te worden. Maar goed, 30 jaar deze week, MS-DOS. Hey, en ik heb ronkend breken van de pers. Ik kijk net een persbericht binnen. Kingston Digital start levering van de snelste SSD. En dat zou de snelste SSD in überhaupt zijn. En met een doorvoersnelheid van 555 megabit per seconde. Joef. Dat is snel. Super. Ja. En het zou ook zelfs de SATA-controller 3.0 aan kunnen. En dan zou het zelfs tot 6 gig zijn. Oké, op steeds meer mainboards inderdaad ontstaat de SATA-controller 3. Er waren natuurlijk wat problemen mee in het begin van dit jaar met mainboards. Zelfs mainboards die teruggestuurd moesten worden. met instabiele SATA 3 controllers. Maar dat zijn we allemaal weer gepasseerd. Dus hopen dat dit, als dit op SATA 3 aangesloten kan worden. En staan er capaciteiten bij wat ze gaan leveren? Even kijken, ja, 120 en 240 gig. Oké. Ik pak hem er weer even bij. Ja, 120, 240 gig staan even geen prijzen bij. Ik ben technisch niet op dit soort gebied niet zo heel erg sterk. Dus ik zet hem eventjes in de chat, dan kunnen jullie daar meer chocola van maken. Okay. Maar ik vond het echt wel zo heel erg gaaf, want ik vind die SSD-technologie gewoon echt. Ik heb zo'n MacBook Air, ik ben er gewoon helemaal wild van. Weet je, het start super snel op en gewoon lekker. Ja, het is ook als je dus de opstartschijf van je systeem zou. 120 gigabyte is mooi, dat gaat net. Tegenwoordig met al die operating systems als Windows. 120 gigabyte of 240 is natuurlijk nog mooier. Maar waarschijnlijk zal de prijs wel niet mooi zijn. Dus nee, de prijs heb ik hier inderdaad. Als een standalone kit kost die €438 voor 240 gig. Dat is best wel prijzig. Ja, ex de BTW. Ja, dat is best fors. Maar laten we dan zeggen 120 gig op dit systeem. En dan misschien een losse harddisk erbij als D-schijf. Dat zou dan voor de echte opslag... Even kijken, als upgrade kit zou die dan €244 zijn. En standalone 230 ex. Ja. Dus ja, dat is toch wel... dat blijft toch wel forse bedragen. Ik bedoel, ik was gisteren even met een vriend. Die kocht een 2 terabyte schijf. En die was geloof ik €80 of zoiets kwijt. Ja, de gewone harddisks zijn extreem veel goedkoper dan de SSD. Maar ja, dit zijn echt supersnelheden natuurlijk. En als je dat als C-schijf waar je operating system, waar je swap drive op staat. Ja, precies. Even starten. Klaar. Wel, mooi. Ja, ja dat zou echt super zijn. Ook, je kunt toch met een veel kleinere af. 60 of 80. Nou ja, het is dus wel als je files, maar op een andere normale harddisk plaats. Ja, maar ja, dan ga je natuurlijk juist snelheid inleveren. Want je wil natuurlijk dat je programma en je spul allemaal razendsnel start. En sowieso is het irritant voor gewone gebruikers om program files op D of documents en settings op D of allemaal dat soort geneuzel is gewoon... Ja, dat is meer voor de geeks of iets geavanceerdere users om dat soort dingen te doen. Dus ik denk dat het geen optie is. En daarom denk ik dat je toch wel 120 gigabyte moet hebben in plaats van 60. Om het een beetje, een beetje haalbaar te maken. Nou, niet voor die prijzen, sorry. Nou ja, het is wel, ik vind het wel interessant. De andere historisch nieuws... In Frankrijk had je natuurlijk altijd zo'n mini-tel. Dat was de voorloper van internet, zal ik maar zeggen. Zo'n soort telefoonsysteem wat je gratis kreeg. Ja, we hadden hier in Nederland Viditex of zoiets, geloof ik. Ja, dat is nooit echt aangeslagen volgens mij. Maar de mini-tel was in Frankrijk gewoon in plaats van een telefoonboek. Je kreeg dus ook gewoon geen telefoonboek. Je moest maar gewoon telefoonnummers op Minitel opzoeken. Het apparaat was gratis, maar het gebruik niet, geloof ik. Dus het was wel gewoon... natuurlijk gewoon een analoog modem in en je betaalde voor je tikken. Ja. Ja, het was je kunt het inderdaad als een voorloper van internet zien. Het was een teletekstachtig scherm. En je kon inderdaad op e-mailen en bankzaken doen en wat basale informatie opzoeken, zoals telefoonnummers. Mm-hmm. Maar goed, het internet heeft het natuurlijk ingehaald. Het echte internet en gewone computers die gemeengoed zijn geworden. Dus nu gaat de stekker er echt uit. Ja, dit jaar wordt die uitgezet. It's a sad moment, zie ik hier in een artikel. Maar goed, ik neem aan dat de schrijver van het artikel al geen 10 jaar een Minitel-ding heeft aangeraakt. Maar goed, het was een... 2 miljoen gebruikers heb ik begrepen. Nog steeds? Ja, als je eenmaal zo'n ding hebt en je zoekt een telefoonnummer, is het misschien wel toepasbaar. Het lijkt mij op zich, ja, teletext wordt er ook nog steeds veel bekeken. Dus misschien als je gewoon eenmaal aan zo'n systeem gewend bent, dat je daar nog steeds voor gaat. Had jij trouwens, ik had ook nog iets gezien over NoSQL. Er werd even tegen aangeschopt dat, dat dat niet goed was of niet best. Of dat je dat maar beter niet kon gebruiken. Had jij in jouw app dingen daar dingen over gezien? Of is het meer dat jij de SQL's links laat liggen en puur de apps beschrijft op tweakers, Bart? Nee, ik moet bekennen dat ik er nog nooit van gehoord heb. Ik schrijf wel over de databases, maar op SQL, dat zegt me even niks. Nee, oké, ik heb mij ook niet. Ik zag hem in het nieuws komen. Ik had de tijd niet om hier naar NoSQL te gaan kijken. Per slot van rekening ben ik op vakantie. Dus luisteraars, ik zet een link op de website naar NoSQL is what? Met een vraagteken. Dan nodig ik u uit om dat zelf te gaan bekijken en mogelijk ons te melden hoe en wat. We gaan inderdaad afronden. Brenno zit in de chat op de achtergrond aan te geven. Ik moet weg. Goed. Dit is inderdaad het einde van deze podcast. Volgende week weer vanuit Zweden ga ik het weer proberen om deze internetconnectie en alle Skype-connectie op te zetten. Iedereen hartstikke bedankt voor het luisteren. Feedback is een beetje moeilijk te geven, maar via het e-mailadres, omdat ik het bijna niet lees. Dus voor deze keer alleen graag via het Twitter-account en eventueel het feedback-account op itbende.nl. Allemaal hartstikke bedankt en tot volgende week. Tot de volgende keer. Doei.